ผู้ใครต่อธรรมทั้งมาปฏิบัติในวันนี้นับว่าท่านโชคดีที่มาปฏิบัติร่วมกับเราเราจะเข้าพระสมบัติมันจะเข้ามานานการปฏิบัติธรรมนั่นต้องการจะนำมาจิตใจเข้าถึงคุณงามความดีเข้าถึงคุณพระศรีรัตนตรัยจะเป็นท่านผู้ใดใครที่ไหนก็ตามถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วจิตจะไม่ถึงพระรัตนตรัยจะอ่านหนังสือไปถึงอะไรก็ได้อ่านได้ทุกคนแต่จุดมุ่งหมายของชีวิตจิตใจนั้นไม่ถึงปากอ่านจิตไม่ถึงถ้าจะจิตถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติธรรมอาตมาขอยืนยันอย่างใจจริงยกตัวอย่างให้ท่านเห็นงานต่างๆรับศีลด้วยกันทั้งนั้นจะเป็นสาธารณพิธีงานศพงานบวชนาคงานทำบุญขึ้นบรรใหม่หรือจะเป็นงานสาธารณพิธีงานถวายทานถวายสังฆทานถวายกฐินถวายบัพปาก็ต้องรับศีลแต่ขอเจริญพรว่าศีลนั้นรับได้ทุกคนสิทธิของคนรับได้อ้าปากรับได้ตั้งแต่ปานาถึงสุราแต่รับแล้วก็ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ล่วงประเวณีในสังคมรับแล้วก็ไปหลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขารับแล้วก็ไปดื่มสุรายาเมาเพราะเหตุใดหรือขอจะตอบให้ท่านฟังได้เห็นได้ชัดมากเพราะว่าปากรับได้จิตไม่ยอมรับเรามาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ต้องเอาจิตรับกันนะตายให้ตายดูที่จะตายไม่ภายใน7วันเราจะนำปฏิบัติไม่ใช่เรานำแล้วเราพอไปเดินดูไม่ใช่จิตนาปตมาเนี่ยคิดมานานว่าปีนี้โชคเราไม่ดีเคราะห์ไม่ดีเป็นปีที่22 23ของชีวิตเราก็หมดอายุไปแล้วเมื่อ14 ตุลาใกล้จะถึงอีกแล้วเที่ยง45 2521เราต้องตายจากโลกไปไม่มีวันกลับมาแต่เราไม่ตายเนื่องจากเราก็ต่ออายุไม่มีอะไรดีเท่ากับเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่เข้าถึงคุณพระศรีรัตนตรัยเราจึงอยู่ต่ออายุมาได้เช่นนี้นะขอเจริญพรพูดให้ลึกเข้าไปอีกเหมือนท่านไปเช่าบ้านเขาเช่าที่เขาอยู่เนี่ยสัญญา22 ปีหมดสัญญาแล้วเขาไม่ให้ต่อเราก็ต้องย้ายบ้านนะอย่าไปลื้อแพงอย่าไปสู้ขึ้นโรงศาลเพราะไม่ใช่ที่ของเราบ้านก็ไม่ใช่ของเราหมดสัญญาก็ต้องตามไปตามสัญญาที่นอนสิละเรามีสัญญาด้วยกันทุกคนถ้าท่านทั้งหลายหมดสัญญาท่านก็ต้องตายนะหมดอายุแล้วท่านจะทำยังไงเนี่ยต้องขอต่อสัญญามีเปรียบเทียบให้ฟังขอต่อสัญญานั้นเจ้าของที่ให้ต่อไหมเขาบอกไม่ให้ต่อขอขึ้นราคาต้องขึ้นราคาจาก10 บาทเป็น100 บาทจะสู้ไหมถ้าสู้ต่อได้เปรียบเหมือนทางทำเราต้องทำกิจกรรมให้สูงขึ้นสิ่งในปีนี้ตมาเนี่ยไม่ดีเลยตั้งแต่วันเกิดมาป่วยตลอดแต่ไม่มีใครรู้ว่าป่วยต้องสู้ตลอดรายการก็ต้องขึ้นราคาเพื่ออยู่ต่อเราเช่าเขาไว้10 บาทเขาขึ้นราคาถึง100สู้ไหมถ้าสู้ก็ต่อสัญญาได้ถ้าไม่สู้ก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่เหมือนเราตายจากโรคไปชนะบางคนไม่ทราบเลยจะตามาต่อมาได้22 ปี23 ปี43อายุ50หมดอายุท่านทั้งหลายก็ต้องมีหมดนะรถก็ต้องมีหมดน้ำมันนะแต่ท่านคิดตรงนี้ไหมที่จะ ทำงานแต่พึ่งไม่รู้จะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็แล้วก็รถจะหมดน้ำมันก็ไม่รู้ด้วยอาจจะไปตายระหว่างทางที่รถหมดน้ำมันฉะนั้นท่านทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ก็ได้วันนี้เป็นวันวิชาการทั้งวันแต่วันสถาทิศให้ท่านเดินตรงๆวันต่อไปวันเริ่มพรุ่งนี้ไปไม่มีพูดกันแล้วเดี๋ยวจะทำความเข้าใจสำหรับปฏิบัติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นรอดเป็นพันไม่ใหญ่อะไรเลยนะไม่ใหญ่อะไรเลยได้แต่ว่าพิธีกรรมไปแต่การกระทำที่จิตเข้าถึงธรรมะน้อยมากร้อยละหนึ่งร้อยละหนึ่งคนเท่านั้นปีนี้ปีสำคัญข้อธรรมะทุกคนไม่รู้แล้วก็ทอดประปา200กว่าวันเนี่ยเพิ่มราคาตัวเองเช่นที่ดินเนี่ยเราเช่าตึกมันหมดสัญญาแล้วเขาขอขึ้นราคาสู้ไหมถ้าสู้อยู่ต่อได้สู้ก็คืออะไรทำชีวิตจิตใจให้สูงขึ้นให้เท่ากับราคาที่จะต่อสัญญาท่านเข้าใจตรงนี้ไหมก็ขอฝากไว้ทำความเข้าใจนะความรู้รอบขอบรอบตัวนั้นแสนจะยากมากเพราะเราไม่เข้าถึงในปัญญาใจเราไม่ใช่อ่านหนังสือแล้วก็พระพุทธังสนังอัจฉามิธรรมังสนังอัจฉามิสังฆังแล้วเข้าถึงไม่จริงเข้าไม่ถึงหรอกยากมากไม่ใช่ของง่ายจะประการใดท่านจะคิดว่ามาว่าจะสบายถ้าท่านคิดว่ามาเนี่ยสร้างความดีลำบากมากที่สุดแล้วนะท่านจะพบของดีถ้าท่านคิดว่าของดีอ่ะคือสบายของชั่วคือลำบากมันจะผิดหวังอย่างน่าเสียดายจะตายฟรีถ้าท่านไม่มีอะไรกลับไปเหมือนตัวท่านมาเปล่าแล้วก็กลับไปเปล่าไม่มีอะไรติดไปเลยน่าเสียดายมาอยู่ในโลกมนุษย์แท้ๆยังขาดทุนอีกจะทำให้โลกมนุษย์เดือดร้อนแล้วก็ฝากความเดือดร้อนไว้ให้ลูกจะตายจากโลกไปก็ไม่มีอะไรกลับไปในเมืองนอนเขาจะถามว่านี่คุณไปอยู่ในโลกมนุษย์ทำความดีอะไรบ้างคุณจะตอบว่าอย่างไรจะหาคำตอบว่าไงหาคำตอบว่าเดี๋ยวไปเที่ยวที่โน่นสนุกเที่ยวที่นี่เพราะอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเรียกว่าช้อปปิ้งไม่ใช่ทัศนศึกษาเราก็มาอยู่ในโลกมนุษย์ได้กำไรแบบนี้เองนะแต่คุณภาพมันไม่มีคุณสมบัติชีวิตที่เราอยู่โลกในมนุษย์เรียกว่ามนุษย์สมบัติไม่มีสมบัติมนุษย์เลยมีบ้านใหญ่โตมีที่ทางมากมายเงินทองมากมายท่านอย่าตีความว่าเป็นของดีเงินทองเนี่ยพี่น้องที่รักซื้อความดีได้ไหมแต่มาพูดมานานไม่มีใครซื้อเดี๋ยวท่านปฏิบัติตามอาตมาถ้าจะรู้เองเลยเนี่ยจะเกิดความรู้เห็นเหตุการณ์หรือปัญญาออกมาจากตัวท่านเองมันจะไปรู้ในหนังสือไปอ่านแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นกูจะไปเรียนมหาปริญญา9ประโยคจะไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแต่ในหนังสือแต่ไปเรียกไปสอนชาวบ้านชาวโลกว่าเอวมเมสุตังเอตังสมยังรู้เรื่องไหมรู้จากคนแปลแต่แปลได้เฉยๆมันยังแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยเท่านี้เองเนี่ยแต่ไม่รู้ความลึกซึ้งว่ามีความหมายประการใดน่าจะตีความให้ลึกซึ้งกว่านี้แต่ทุกคนไม่เข้าใจอันนี้แน่นอนเพราะเข้ามาถึงไม่ซึ้งใจไม่ใฝ่ไม่มีสัจจะมันมีกระตันยูรู้เนี่ยหน้าที่งานเอาลึกซึ้งเนี่ยท่านจะทำไม่ได้เลยขอฝากไว้แต่คิดในอย่างเงินทองมากมายซื้อความดีก็ไม่ได้นี่พูดมานานซื้อความสำเร็จชีวิตจะไหมไม่ได้ซื้อความสะดวกสบายซื้อรถซื้อคอนโดซื้อบ้านกี่หลังซื้อไปทำให้เกิดความทุกข์มือบ้านมาหลายหลังรักษาความสะอาดไม่หมดมันก็เกิดทุกข์นั่นแหละซื้อความทุกข์ได้เงินทองซื้อความทุกข์ได้แต่ซื้อความดีและซื้อความสำเร็จชีวิตไม่ได้แน่นอนที่สุดซื้อความสะดวกได้จะซื้อรถติดกันก็ซื้อแล้วก็ใครจะรักษารถซื้อบ้านก็ต้องห้าหลังแต่เราก็คนเดียวเช่นนี้จะรักษาบ้านให้สะอาดได้ไหมตรงนี้น่าคิดนะแต่ท่านไม่พิจารณากันเองแล้วจะได้อะไรเป็นหลัก อาตมาพูดมานานแต่ไม่มีใครตีความตีความข้าฟังตัวเองเลยก็นึกว่าฟังเป็นความสนุกไปเลยเป็นความสนุกไปขอแท้จริงไม่ใช่เลยนะถ้าท่านซึ้งเข้าถึงในธรรมะเมื่อไหร่ท่านจะซึ้งใจท่านจะเห็นด้วยท่านจะมีวิสัยทัศน์กว้างขวางต่อไปไกลแสงไกลเหมือนวงกลมเอาวงเวียนเข้ามาขีดแค่เส้นเดียวขยายเขตไปต้องหลายโยชน์หลายกิโลใหม่แต่ทุกคนไม่ได้คิดไอ้คำว่าวงเวียนตรงนี้หรือบรรทัดฉากเรียกว่าเลขาเราเคยเรียนหนังสือมาเนี่ยนี่เป็นความจริงของชีวิตท่านเนี่ยขอฝากพี่น้องไว้ทุกคนว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของง่ายเลยเอาจิตเข้าไปถึงไม่ใช่เอาปากไปถึงอย่างรับถึงปานาติปาตาเวรมณีใครก็รับได้อย่างตะกี้แต่รับแล้วจิตมันไม่รับไม่ยอมรับที่จิตไม่ยืนยันรับหรอกปากรับได้แต่แล้วต่อไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปเบียดเบียนทรัพย์แล้วก็ไปล่วงประเวณีในช่องโขมหน้าบัตรสีมากมายเขาไปหลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขาจิตมันไม่ถึงธรรมะตรงนี้ไม่ใช่ปฏิบัติง่ายบางคนมาปฏิบัติเอาหนังสือมาอ่านเดี๋ยวจะพูดตอนภาคหลังอ่านหนังสือไม่ได้ห้ามอ่านหนังสือห้ามดูหนังสือแต่บางแห่งปฏิบัติ3วันอธิบายยานที่6แตกหนังสือยานที่6เลยผู้นั้นไม่ต้องปฏิบัติมัวแต่กังวลไปอ่านหนังสือว่าเราถึงยานไหนแล้วเปิดดูหน้าไหนแล้วถึงยานไหนเลยท่านไม่ได้อะไรเลยมาเรือสินค้าเปล่าไปเปล่ามาไม่มีสินค้าในท้ายชื่อในโมหะไม่อยากประทุกสินค้าชีวิตนี้แรงแค้นไม่มีแปลงแผ่นผังเกิดมาเสียชาติเกิดไม่ประเสริฐไม่ได้กำไรชีวิตขาดทุนทุกวันท่านไม่รู้ตัวเลยว่าท่านขาดทุนไม่ใช่หมายว่าสตางค์มีอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ได้กำไรชีวิตนี้เป็นกำไรของตัวเองเราทำให้ประโยชน์ให้แก่ตัวเองในชีวิตนี้ไหมคือธรรมะสร้างชีวิตนี้ให้ดีให้แก่ลูกมั้งไหมแล้วลูกจะดีทุกคนไหมและชีวิตเราจะต้องหาไม่จากโลกไปลูกจะดีหรือไม่มันจะเป็นห่วงเป็นยายลูกของท่านในโลกมนุษย์หรือไม่ท่านจะอยู่โลกทิพย์มนุษย์ต่างดาวแล้วท่านอาจจะทำมาเยี่ยมลูกของท่านก็ได้แต่ท่านรู้จริงหรือไม่กับการใดขอฝากไว้ให้ไปคิดมันจะมานั่งกรรมฐานนุ่งขาวห่มขาวสัก3วัน7วันแล้วก็กลับไปได้เยอะแยะกล่าวไม่ได้เลยๆนะมาแถมขาดทุนติดตัวไปด้วยขาดทุนติดตัวไปด้วยคนที่ถึงธรรมะแล้วดูไม่ยากดูปั๊บก็รู้แล้วจะเป็นพระสงฆ์องค์จาเหมือนกันหมดเพราะเป็นมนุษย์เหมือนกันแตกแยกหญิงชายเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่แสนจะยากมากยากมากเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ที่ตมาพูดอยู่เสมอนั้นถ้าท่านปฏิบัติทำไม่ได้ท่านจะไม่รู้จริงเลยว่าคุณพระพุทธเจ้ามีอะไรก็พูดได้ใครก็พูดได้เขียนหนังสือขึ้นมาก็เขียนได้พูดก็ได้ตามนี้แต่เข้าถึงจริงไหมเข้าไม่ถึงท่านจะซึ้งใจไหมท่านจะไม่มีการไปดีเลยท่านจะไม่มีสัจจะต่อไปจะพูดเท็จพูดหลอกลวงพูดเล่นล้อเรียนอะไรนานาประการไม่ได้ผลงานเท่าควรท่านจะไม่เป็นคนกตัญญูต่อเวทีแน่นอนเข้าไม่ถึงถ้าถึงแล้วทุกอย่างได้หมดในโลกมนุษย์นี้เอ๋ยที่เรียกว่าสมบัติมนุษย์สมบัติตรงนี้สำคัญมากดังนั้นคือเราถ้าปฏิบัติธรรมขอเจริญพรยืนยันว่าท่านถึงรัตนตรัยถึงอย่างไรปัญหาเกิดขึ้นแล้วถึงอย่างไรถ้าเราตั้งใจปฏิบัติไม่พูดคือน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากแล้วไม่สนใจกับใครทั้งหมดตัดปณิพุทธกังวลได้ไหมตัดปณิพุทธกังวลได้ไหมถ้าท่านตัดปณิพุทธไม่ได้ท่านไม่ได้อะไรเพราะว่าผวังห่วงโน่นห่วงนี่ห่วงนี่ห่วงนั่นถ้าจะถึงธรรมะได้สมาธิจะไม่มีเลยคุณภาพชีวิตก็หมดไปขาดทุนตรงนั้นหน่อยขาดทุนตรงนี้หน่อยเลยอยู่ไม่รอดไม่ปลอดภัย มีแต่เสนียดจางไรในอนาคตชีวิตนี้จะปลดเปลื้องความชั่วจะตัวไม่ได้แน่นอนแต่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยชั่วหรือดีแต่ถ้าเข้าถึงธรรมะแล้วแยกแยะออกไปอันนี้ความชั่วความดีท่านจะรู้จริงเลยว่าเราทำชั่วมาแต่ข้าดีมาตั้งแต่ครั้งกาลและครั้งนั้นแล้วก็แยกแยะออกไปนี่ดีนี่ชั่วมันเอาแยกรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์ก็แยกออกไปตามสภาพของสภาวธรรมแล้วเราจะรู้ว่าเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีเลยขาดทุนชีวิตขาดทุนชีวิตเนี่ยแต่ยากมากแต่ขาดทุนสตางค์ขายขาดทุนแล้วเราค้าขายใหม่ก็ได้กำไรเอามาชดเชยกันแต่ขาดทุนชีวิตนี่เอาอะไรมาชดเชยเอาสตางค์มาชดเชยได้ไหมไม่ได้เลยนะบางคนก็ไปทัวร์บุญเลยได้แล้วมีนักศึกษาคนหนึ่งปริญญาโทจุฬานั่ง15วันได้ดีแหละเพื่อนพาไปใช่ไหมบอกไปวัดโน้นดีกว่าวันนี้ไม่ดีพาไปนนครสวรรค์ไปเข้าธรรมกับพระแต่พระพาเตลิดเปิดเปิงพ่อแม่มาร้องไห้ที่ตามลูกไปปัญญาโทจุฬาจนบัดนี้ยังไม่กลับไม่รู้พาไปเข้าธรรมเขาเรียนที่ไหนนี่เนี่ยเปลี่ยนภาพใช่ไหมเพราะเหตุใดท่านตอบในใจไปใช่เพราะเหตุใดลูกสาวถึงไปอย่างนั้นปัญญาโทจุฬาเนี่ยปัญญาโทจุฬาเนี่ยมาอยู่นี่15วันพอจะดีแล้วเปลี่ยนภาคขันเหตุเพราะเข้าถึงรัตนตรัยไม่เข้าถึงแก่นแท้เข้าจิ้มจิ้มจามไปพอจะไปได้ถึงตอนเลี้ยวเข้าไปอย่างนี้กลับถอยเลยถอยไปไปเข้าธรรมเนี่ยพระนครสวรรค์มีอย่างเนี้ยพระพาผู้หญิงเข้าธรรมจะไปไหนก็ไม่รู้พ่อแม่ก็ตามไปพระองค์นี้พาลูกสาวหนีไปอีกจะมาเล่ามาร้องไห้ที่วัดประวันเดี๋ยวนี้ยังไม่กลับถ้ามีลูกสาวคนเดียวมีลูกชายสองพ่อแม่เคยมานี่เสมอเคยข้อสารมาให้บอกว่าพ่อคะหนูเสียใจตลอดกาลมีลูกคนนี้ดีมันจะพึ่งได้พระพาเข้าธรรมเขาเองแต่หลวงพ่อไม่เตือนบอกเตือนได้ยังไงเราไม่รู้เรื่องเขามาอยู่นี่15วันดีแล้วปกติดีแล้วเพื่อนนักศึกษาด้วยกันพาบอกว่าวัดโน้นดีกว่าอยู่ในถ้ำบัดนี้ยังไม่กลับไม่ชาบไปในถ้ำไหนไม่เหลือพาผู้หญิงเข้าถ้ำเขาเองถ้ำตัวนี้น่าจะเป็นสมาธิภาวนาสมาธิแปลว่าเข้าถ้ำกูหากลายเป็นมุสโสภาออกจากถ้ำกูหากลายเป็นกุมภาเดรัจฉานหมดสติหมดสมาธิเดรัจฉานคือขวางมันเข้ามาแทนที่คืออารมณ์ไม่ดีกลายเป็นกุมภาถึงถูกไอ้ไตรทองแทงที่ถึงแต่มรณาอย่างนี้ชัดเจนแต่ทำไมเป็นเช่นนี้เนี่ยแปลงพักแปลงพวกเดี๋ยวพุทโธอรหังเดี๋ยวไปวัดโน้นเดี๋ยวออกวันนี้รับรองท่านจะขาดทุนอย่างน่าเสียดายไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่แก่นแท้พระพุทธศาสนาแต่ประการใดการเข้าถึงพระสัจธรรมการปฏิบัติกรรมฐานเป็นการต่ออายุแท้ไม่งั้นอาตมาก็ตายแล้วตายแล้วมันหมดอายุแล้วทำไมอยู่ได้22 23ปีเนี่ยอายุ73แต่2021นับไปสิเราทำไมอยู่ได้เราทำเวรทำกรรมเนี่ยมานั่งกรรมฐานต้องการจะใช้กรรมไม่ใช่มาตัดกรรมนะท่านทั้งหลายมีกรรมมาหลายชาติท่านรู้ไหมท่านทำจริงๆเหรอฮะเดี๋ยวจะเห็นแน่นอน7วันเนี่ยอย่าโออย่าร้องไม่ได้ตายให้มันตายจะเห็นกรรมทันทีกรรมนั่นคือความทุกข์จะเห็นความทุกข์ก่อนเลยจะปวดเมื่อยทั่วสรีระกายน้ำตาแทบจะหยดออกมานี่คือตัวทุกข์จะได้รู้ทุกข์ด้วยตนเองไม่อยากทุกข์เรื่องครอบครัวทุกข์เรื่องลูกนะคนละเรื่องการต้องทุกข์ในตัวเองอย่างนี้สิมันจะมานั่งปวดเมื่อยเลิกกันไปแล้วกลับบ้านแล้วจะรู้ตัวทุกข์ไหมแล้วจะรู้กฎแห่งกรรมว่าเราทำอะไรไว้ไหมไม่ง่ายจะมาจะรู้เหรอว่าวันพรุ่งนี้รถจะคว่ำแล้วแต่ใช่นี่ต้มเก่าแล้วทำไมรู้ล่ะนี่ไอ้ตัวทุกข์นี่สำคัญมากเราทำให้เขาทุกข์ได้แต่เราเห็นจะเป็นความสุขหรือที่เอาทุกข์มาให้เขาเอาแย่งเอาความสุขเข้ามาให้เรามันใช่ได้หรือความสุขความทุกข์มันเรื่องตัวใครตัวมันเนี่ยมาทำเอาเองนะเนี่ยไม่ใช่มาจิ้มเจียมจับแล้วก็กลับไปเลย เดี๋ยวบวชชีพราหมณ์ไม่ใช่อาตมาพานจริงเนี่ยไม่ได้ทวนเยอะญาติโยมเราจะเข้ากรรมฐานของเราเจ็ดวันเจ็ดคืนอาจจะไม่ฉันข้าวทั้งเจ็ดวันก็ได้อันนี้โยมพลอยมาด้วยก็ต้องทวงแยะตัวทวงเรือโยงต้องเสียน้ำมันมากต้องโยงต้องพ่วงจะทำยังไงอ่ะจะทำยังไงต้องพ่วงกันไปถ้าจะมาแก้พ่วงอะไรก็จะเข้าถึงฝั่งเลยทีนี้ก็เครื่องโยงก็หนักมากต้องกินน้ำมันเยอะนะแต่ทุกคนหาได้รู้เรื่องนี้ไหมไปนั่งหลับตาเลยทั้งไปสวรรค์นิพพานอธิษฐานไปสวรรค์อธิษฐานไปนิพพานอธิษฐานให้รวยอธิษฐานให้ครอบครัวดีเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปอธิษฐานอย่างนั้นเราอธิษฐานผิดอธิษฐานตัวถอฐานแปลว่าสร้างความดีและอย่าทิ้งหน้าที่และการงานโปรดรับผิดชอบในตัวเองนี่เรียกว่าอธิษฐานแต่คนไม่รับผิดชอบการงานเสียไม่เชื่อเรียกอธิษฐานแปลผิดมาจากอธิษฐานว่าขอให้ลูกฉันดีขอให้สามีฉันดีขอให้ค้าขายได้กำไรอย่างนี้ไม่ใช่เรียกอธิษฐานอย่างนี้เรียกว่าขอให้รวยแต่แล้วมันเป็นเหลือวิสัยที่จะเป็นไปได้จะรวยได้หรือไม่มันรวยอยู่ที่น้ำใจถ้าเมียมีแม่ตาปราณีอารีเอื้อเพื่อขาหรือให้ดูกันจะรวยอยู่ตรงนี้รวยแปลว่าอิ่มเอิบหัวใจไปติดยินดีในหัวใจสบายอกสบายใจถึงเหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจตรงนี้สิถึงจะเรียกว่าความดีมีอยู่ในจิตใจของตนโดยไม่มีตัวตนโดยประการใดจะรู้ได้เฉพาะปัจจตังเวทิตัพโพวิญญูหิรู้ได้เฉพาะตัวเราเท่านั้นคนอื่นหารู้ไหมคนอื่นใครเขาจะรู้ในบ้านเราคนอื่นหรือจะมารู้ใจเราเท่าใจเรารู้ตรงนี้นะตรงนี้ที่บ้านคนอื่นใครจะไปรู้มันก็ทายแล้วผิดเขาว่าเราเป็นคนเลวแต่แล้วเราเป็นคนดีแต่มันไม่รู้ถึงจิตใจเข้าถึงจิตใจกันไม่ได้นี่แหละท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายเข้าถึงคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วอันประเสริฐแก้วสารพัดนึกแล้วท่านจะรู้เองว่าเราสร้างกรรมอะไรมานี่แหละคือต้องปฏิบัติธรรมถึงจะเข้าถึงคุณพระศรีรัตนตรัยได้บางทีครูโรงเรียนสอนให้เด็กแสดงตนไปพุทธมามากะแล้วก็ให้เรียกว่าคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็เข้าถึงไม่ใช่เลยเขาไม่ถึงเพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะถึงได้ยังไงเพราะว่าไปในรูปแบบเรียกแบบฟอร์มเหมือนทหารวันทยาหัดวันทยาวุฒิแต่ไม่ได้เคารพผู้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟังแล้วจะเข้าถึงได้ไหมเนี่ยตรงนี้น่าจะคิดกันได้แหละแต่เราไม่คิดเพราะฉะนั้นขอเชิญพรว่าคนที่เข้าถึงรัตนตรัยย่าปากข้อของชาวพุทธนั้นบางคนไร้บุญวาสนาจะไม่สนใจนะผู้ที่มาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจะไม่สนใจมากันเป็นร้อยเป็นพันแต่ก็ไม่ได้อะไรมาคุยกันเสียเวลาเปล่าบางคนก็มาหางานที่ในวัดถามคนโน้นคนนี้มีบริษัทไหมจะเข้างานช่วยได้ไหมก็มาหากันในบวชชีพราหมณ์ไปหลายๆวัดความจริงไม่ใช่เลยตัวเองไม่ได้อะไรเลยขาดทุนอย่างอธิบายเวลาก็หมดไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์โทษผลแต่ประการใดไม่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเข้าถึงคุณพระศรีรัตนตรัยไม่ได้ปากรับศีลได้ใจไม่รับจิตไม่ยอมรับเพราะอะไรจึงจิตไม่ยอมรับเพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมถ้าท่านปฏิบัติธรรมตามที่อาตมากล่าวและชี้แจงแสดงไปให้ท่านเข้าถึงคุณธรรมและแก่นแท้พระพุทธศาสนาแล้วนั่นแหละท่านถึงจะรู้ว่ารัตนตรัยมีประโยชน์แต่ชีวิตในจิตประจำวันได้อย่างไรได้อย่างไรแต่ตรงนี้สำคัญมากต้องอดทนนะคราวนี้ธรรมานั่งไม่กำหนดไม่หยุดอย่าเลิกนะต้องทนนะคราวนี้นั่ง24ชั่วโมงเลยเดิน24ชั่วโมงดูสิจะอดทนได้ไหมทำไม่ได้ก่อนแล้วแต่นะอาตมาไม่ว่าอะไรนี่พูดตรงไปตรงมาพัฒนาใจคือแก้วสารพัดสามประการแก้วสารพัดนึกถ้าเข้าถึงจริงๆนะ คิดเงินไหลนองคิดทองไหลมาจะคิดอะไรสำเร็จหมดจะนึกอะไรก็สำเร็จโดยปฏิบัติไม่จะคิดแต่ลอยลมลอยลมไปเท่านั้นต้องคิดแล้วต้องทำด้วยกิจกรรมของตนถึงจะมีประโยชน์ในการคิดคิดแล้วไม่ทำแล้วก็ไม่ภาวนาไหนเลยแล้วกิจกรรมของเราจะดีได้จะไม่ได้เลยขอถึงคุณประสิทธิ์ศาสนาตายคือต้องปฏิบัติเนี่ยถึงแน่นอนอาตมาขอยืนยันเพราะเราได้ผ่านมาก่อนแล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรพุทธังสรณังกัจฉามิคือคุณประสิทธิ์ศาสนาตายแก้วสามประการเราก็ต้องบอกเนี่ยง่ายๆที่พูดง่ายมากแต่ท่านทำไม่ได้คุณของพระพุทธเจ้าอันนี้อนันตังมากมายเหลือเกินพระปัญญาคุณเจ้าวิจุติคุณพระมหาพุทธันคุณเชื่อจะมาพูดอยู่เสมอว่า339คุณพระพุทธก็3คุณพระธรรมก็3คุณพระสงฆ์3เรียกว่า339ก้าวหน้าจุดมุ่งหมายของชีวิตเจริญครับได้กำไรแน่นอนจิตท่านอย่าภวาพะวงอย่าสงกาอย่าห่วงนอนห่วงนี่ห่วงนี่ห่วงนั่นแต่ตัวของตัวเองไม่ได้ห่วงตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองเลยตรงนี้สำคัญมากไปห่วงลูกเลยห่วงครอบครัวเอ้ยห่วงโน่นห่วงนี่ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงบ้านท่านก็ติดห่วงอยู่ตรงนั้นถ้าตายไปท่านอยู่ตรงนั้นเลยเป็นเปรตเลยนะเป็นโสมเฝ้าทรัพย์มีตัวอย่างที่มีเยอะเลยไม่ต้องไปห่วงโน่นห่วงนี่ตายไปก็นั่งเฝ้าปู่โสมเฝ้าทรัพย์มันมีประโยชน์ผลจะประการใดคำว่าตายจากพวกไปเหมือนย้ายบ้านรีบไปย้ายบ้านไปหมดแล้วยังจะมานั่งเฝ้าที่ดินอีกหรือเรียกปู่โสมเฝ้าทรัพย์จนจะทั้งหมดเวรหมดกรรมถึงจะจากนี้ไปเป็นเวลาร้อยปีมีตัวอย่างอยู่เยอะแยะถ้าเราเข้าถึงลัตนาตายแล้วจะรู้เหตุการณ์ของชีวิตได้ดีมากเพื่อการปฏิบัติธรรมคุณพระพุทธเจ้าไม่สามเสร็จปัญญาคุณเจ้าวิสุทธิคุณธรรมะปุณณาธิคุณท่านทั้งหลายพวกอาตมาพูดท่านทั้งรู้แต่รู้ไม่จริงท่านทำไม่ได้ทำไม่ได้แน่ถ้าทำได้แล้ว1บวก1ต้องเป็น1ถ้าทำไม่ได้1บวก1เป็น2เป็น3เป็น4ไปเลย1บวก1อยู่อันเดียวกันแปลว่าสามีภรรยา1บวก1เป็น1คนเดียวอยู่เย็นเป็นสุขสามีภรรยาเป็น1อันเดียวกันเดี๋ยวนี้สามีภรรยาไม่เป็น1แล้วเป็น2เป็น3ทะเลาะกันตลอดเวลาท่านจะมีความสุขไหมถ้าท่านมีธรรมะเข้าถึงแล้วท่านจะไม่ทะเลาะกับสามีท่านจะไม่ทะเลาะกับภรรยามันเสียเวลาไปเสียสมองทำให้สมองฟอดทำให้ตายไวแยกโรคแสบคอถ้าลมไม่ดีแล้วคิดแต่ไอ้เรื่องครอบครัวตลอดเลยตายแล้วท่านจะเกิดประโยชน์ชีวิตในจิตประจำวันไม่ได้เลยน่าเสียดายเวลาที่มีประโยชน์ในชีวิตที่มากหนึ่งปัญญาคุณเฉพาะข้อเดียวก็เหลือกินข้อเดียวเนี่ยไปได้แหละสุตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการศรัทธาฟังสนใจฟังตัวหัวข้อทบทวนต่อทบทวนด้วยนะทบทวนในการฟังแล้วเก็บหัวข้อเข้าไว้มาปฏิบัติธรรมที่จะรอรีจะประการได้ทำไมปฏิบัติธรรมไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้ฟังไม่ฟังข้าไม่รับรู้ข้าจะเอาใจตัวตัวเองจะเอาใจตัวเองไปไม่หลอกทำไมปฏิบัติธรรมท่านจะรู้หรือคุณจะเสียใจใครก็พูดได้ใช่ไหมแต่ไม่ปฏิบัติขณะเปลี่ยนก้าวพูดได้ดีด้วยแต่ผู้เปลี่ยนก้าวปฏิบัติไหมไม่ปฏิบัติเลยศึกษาลาเพศมาดื่มสุรายาเมาเพิ่มอีกแต่เนี่ยก็ช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งนั้นสุตมยปัญญาสอนจินตามยปัญญาต้องมีความคิดลึกซึ้งคิดในรูปแบบคิดด้วยปัญญาถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วจะคิดไม่มีปัญญาคิดเลเพลาดพลาดหลาล้วมหล่อแหลเลี้ยวไหลคิดไม่มีปัญญาถ้าปฏิบัติธรรมแล้วท่านจะคิดมีปัญญา